رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عود المریض، مریضوں کی عیادت کیا کرو، واطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وفق العانی، جن کی گردنیں بوجھ تلے آ گئی ہیں ان کی گردنیں آزاد کیا کرو۔ صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس صبح کے وقت عیادت کرنے جاتا ہے صلی علیہ سبعون الف ملک، 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کی بخشش اور برکت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِنْ عَدَهُ عَشِيَّةِ، اور اگر مغرب کو کسی کی عیادت کرنے جائے صلی علیہ سبعون الف ملک یصلون علیہ، 70,000 فرشتے حتی یصبح، صبح تک اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جس وقت میرا رب کہے گا، حدیث بیان کرتی ہے یا ابن آدم، آدم کے بیٹے مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو سب کو دینے والے ہیں، کہاں میرا بندہ جو بھوکا تھا تو اس کو دیتے تو میری رحمت تجھے مل جاتی، وہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتے تو تم کو میری رحمت مل جاتی۔ میرے رب کو کتنا پیار ہے لوگوں سے کہ ان کی بیماری کو اپنی بیماری کہہ دیا، ان کی بھوک کو اپنی بھوک کہہ دیا۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میری اللہ سے دعا ہے جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔